ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಸಮವರ್ತತಾಗ್ರೀಭೂತಸ್ಯ ಜಾತಃ ಪತಿರೇಕ ಆಸೀತ್ ಸದಾಧಾರ ಪೃಥಿವೀಂ ದ್ಯಾಮುತೇ ಮಾಂ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹಮ್ ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ ದಶಮ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ 121ವೇ ಸೂಕ್ತ ಪರ ವಿಚಾರ ಕರ ರಹೆ ಹೇ. ये सूक्त हिरण्यगर्भ सूक्त कहलाता है. हिरण्यगर्भ प्रजापति इन मंत्रों का ऋषि है और कह इन मंत्रों का देवता. हिरण्यगर्भ सृष्टि का वाचक है जी. ये सृष्टि का जो निर्माण है वो कैसे हुआ इन मंत्रों में बताया गया है. इन मंत्रों में जो चर्चा है हमने उसे देखा था कि सृष्टि का जो निर्माण जो स्वरूप आ रहा है हमारे सामने इसका स्थूल कहाँ से होना प्रारंभ हुआ. हमने देखा था कि हिरण्यगर्भ बना और उसमें से ही सारा संसार प्रकट हुआ है. पिछले संदर्भों में हमने देखा था कि यथा अंडम, जैसा एक अंडा उत्पन्न होता है और उसमें से एक जीवन सशरीर प्रकट होता है, तो वैसे ही ये संसार उसके गर्भ से निर्मित हुआ और उसमें से ये सब वस्तुएं प्रकाशित हो रही हैं. तो सबसे पहले जो उल्लेखनीय चीज थी इस रचना की वो उसका गर्भ था. रचना का जो पूर्ण होने का स्थान है वो, और उस हिरण्यगर्भ से जो उत्पन्न हुआ उसको उत्पन्न करने वाला कौन होता है, जिसका वो गर्भ है, जिसने उसका पालन किया है, जिसने उसे धारण किया है, तो वो जो अग्रे समवर्तत, सबसे पहले जो उत्पन्न हुआ, तो उसका एक पति आसीत. उसका एकमात्र जो अधिष्ठाता था, व्यवस्थापक था, स्वामी था, एक. तो मूल बात हमारी समझ में ये आई कि ये संसार यदि कितनी भी विविधताओं को धारण किए हुए हो, किंतु इन समस्त विविधताओं का सूत्रधार जो है वो एक है, अर्थात उसकी सारे पदार्थों के अंदर उसकी रचना की अधिकृतता है वो उसकी है. अर्थात उसने कुछ भी क्यों न बनाया हो, उसने पृथ्वी का बनाया हो कि जल का बनाया हो कि आकाश का बनाया हो, स्थूल बनाया हो, तरल बनाया हो, उसने चमकीला बनाया हो, धूसर बनाया हो, ठोस बनाया हो, जो भी कुछ है. हमको ऐसा लगता है जैसे अलग अलग वस्तु को बनाने वाले हमारे संसार में अलग अलग होते हैं, तो हो सकता है वैसे ही इस संसार को बनाने वालों ने, ग्रह नक्षत्र किसी ने बनाया हो, अंतरिक्ष किसी ने बनाया हो, ये पृथ्वी किसी ने बनाई हो, हमें आरे मन में ऐसा हो सकता है. हम ऐसा सोच सकते हैं, हमारे ज्ञान की सीमाएं थोड़ी हैं, हमारे मन में आ सकता है कि ये ज्ञान अलग तरह का है, ये ज्ञान अलग तरह का है, इस वस्तु का उपयोग अलग है, लेकिन इस सब के निवारण का यहां सूत्र है, एकः पति ही आसीत। मतलब वो उत्पन्न करता भी वही है और अधिकारी भी वही है। जो वेद के शब्द हैं वो बहुत अर्थों को, जो भी संभावित अर्थ उसमें होते हैं वो सब जहां घटित हो सकते हैं इस तरह के शब्द होते हैं। तो यहां पर उसको एकः पति कहा है। एक तो एकः अर्थात वो द्वितीय तृतीय चतुर्थो न विद्यते, क्योंकि जहां भी स्वामित्व दो का होगा वहां भिन्नता होगी, विवाद होगा, असमानता होगी, अव्यवस्था होगी, सारी संभावनाएं वहां पैदा हो जाती हैं। तो पहली चीज ये है कि संसार में, ब्रह्मांड में जो कुछ है उसमें आप यदि देखें तो सब जगह नियम दूसरा नहीं दिखाई देगा, वो एक ही नियम के अंतर्गत काम करते हुए होंगे। तो एक ही नियम है तो उनका अधिष्ठाता भी, उनका नियामक भी एक ही होगा। तो वो एक पति आसित। दूसरे मंत्र में जो विशेष बात, दूसरे भाग में जो विशेष बात कही गई है, सदाधार पृथ्वीम दयामुते इमाम। अब उत्पन्न होने के बाद क्या होगा? उत्पन्न होने के बाद तो जैसे संसार में कोई बालक है, कोई प्राणी है, मां के गर्भ से उत्पन्न होता है, कुछ अंशों में मां धारण करती है और कुछ अंशों में दूसरे लोग उसका पालन पोषण करते हैं, धारण करते हैं, को वो प्रकृति के दूसरे पदार्थों पर जीवित रहता है, वो अपनी मां के साथ साथ गाय आदि पशुओं के दूध पर भी आधारित होता है, अन्न पर आधारित होता है, वो संरक्षण में भी मां के अतिरिक्त दूसरों के होता है, कभी पिता के होता है, कभी परिवारजनों के होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहां पर कोई चीज उत्पन्न हुई है, उसका उत्पत्ति करता तो कोई और है लेकिन उसका धारण करने वाला कोई और है, उसको पालने पोषने वाला, पालन पोषण करने वाला कोई और है, उसका उपयोग करने वाला कोई तीसरा ही है। लेकिन मंत्र का एक भाग इस बात की ओर इशारा करता है, सदाधार पृथ्वीम द्यामुते मां। अब वो जो हिरण्यगर्भ है उसका जो प्रकाशित रूप है, उत्पन्न रूप है, वो द्यू है, पृथ्वी है, अंतरिक्ष है, ये जो सारा विस्तृत संसार है, हमें लगता है कि जैसे गर्भ तो बहुत छोटा सा होता है, उत्पन्न होने पर भी बहुत बड़ा नहीं होता है लेकिन उत्पन्न होने के बाद तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसलिए वो उसे धारण नहीं कर सकता जिसने उसे उत्पन्न किया है। किंतु इस सारे संसार को जिसने उत्पन्न किया है वो उत्पन्न होने के बाद इसे धारण भी कर रहा है, वो इससे बाहर नहीं जा सका है। जैसे वो अंदर बाहर व्याप्त था तब भी वो गर्भ में था और गर्भ के अंदर बाहर वो परमेश्वर से व्याप्त था, किंतु वो उत्पन्न तो हो गया है, तो उत्पन्न किस अर्थ में हो गया? हमारे यहां उत्पन्न होने का अर्थ होता है कि जिस वस्तु में वो था उससे नितांत बाहर आ जाना, उसकी सीमाओं से परे हो जाना। कल तक जो शिशु गर्भ में था वो मां की सीमा में था, उसके गर्भ के अंदर था, लेकिन जिस दिन उसका जन्म होता है उस दिन वो गर्भ से बाहर होता है, गर्भ वाला स्वामी अलग होता है और पदार्थ उत्पन्न होने वाला अलग होता है। किंतु यहां ऐसा नहीं है, यहां वो बन तो गया है, एक अर्थ में उत्पन्न हो गया है। तो यहां उत्पन्न होना किस अर्थ में लेंगे? उत्पन्न होना का अर्थ हमें तो ऐसा ही दिखाई देता है, जब कोई वस्तु किसमें से बनी तो वो उससे पृथक हो गई। तो यहां उत्पन्न होना उस अर्थ में कैसे लेंगे, क्योंकि परमेश्वर से कोई वस्तु कभी भी पृथक नहीं हो सकती। तो वैसे ही जैसे हम कहते हैं मिट्टी से घड़ा उत्पन्न हुआ, तो उत्पन्न हुआ तो मिट्टी से पृथक नहीं हुआ। अब पृथक नहीं हुआ इसमें भी एक विशेषता है, यहां उत्पन्न करता जो है कुम्हार, वो उत्पन्न करने के बाद पृथक हो जाता है, घड़ा अलग रहता है और कुम्हार अलग रहता है। अब उत्पन्न होने के बाद फिर घड़े का कोई उत्तरदायित्व तो कुम्हार का नहीं होता, किंतु यहां तो विचित्र स्थिति है, यहां तो यह संसार उत्पन्न भी हो गया है, इसका उत्पन्न करने वाला न तो मिट्टी की तरह है और न कुम्हार की तरह व्यापक है। उत्पन्न करने के बाद कुम्हार अलग है, क्यों? कि वो भी छोटा है और उस छोटे स्थान से जो वस्तु निकल गई उसके अधिकार से वो स्वतंत्र हो गई। तभी तक वो उसके अधीन थी जब तक वो उसे बना रहा था। उपादान कारण दूसरा था, मिट्टी चीज दूसरी थी, लेकिन रचना के समय अधिकार में उसके था, उसकी क्रिया के अधीन था, वो बना रहा था और उसको जैसा जैसा चाहता था वैसा बना लेता था। लेकिन जो विकार उसने बना दिया, वो पक करके बाहर हो गया, अब उसके पास बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, अब उसका नियंत्रण ही उस पर से समाप्त हो जाता है। वो जैसा भी बन गया, अब वो जिसके पास भी रहे, जो भी उसका उपयोग करे न करे, तो एक स्थिति संसार की ऐसी भी तो हो सकती थी। लेकिन ऐसी इसलिए नहीं हो सकती है, वहां उत्पन्न होना ये तो ठीक रहा कि वो मिट्टी से एक घड़े के कलश के रूप में बदल गया, अब वो मिट्टी से उत्पन्न हो गया, तो प्रकृति से बन गया। अब बनाने वाला जो था वो उपादान कारण की तरह नहीं था, कुम्हार की तरह से था, बनाने वाले की तरह से था, जिसके गर्भ में था, बन गया। अब गर्भ धारण के बाद भी महत्वपूर्ण बात क्या है कि वो उसकी सीमा से बाहर नहीं है, अर्थात वो नहीं बना था तब भी उसी के अंदर था, अब वो जो बन गया तो भी उसके अंदर ही है। तो इससे अंतर क्या आया? अंतर रचना के प्रकार में तो आ गया, अंतर रचना के स्वरूप में तो आ गया, किंतु अंतर उसके नियंत्रण में नहीं आया। जैसा नियंत्रण गर्भ के पहले था वैसा ही नियंत्रण गर्भ के बाद भी रहा। तो इसलिए मनुष्य के द्वारा जो बनाई गई वस्तु हैं उनके नियंत्रण में और परमेश्वर के द्वारा बनाई गई वस्तु के नियंत्रण में अंतर है। यहां नियंत्रण साधने के लिए उसके पीछे उसको जाना पड़ता है, वो सब रूप में नियंत्रित कर भी नहीं सकता है, उसके लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है, किंतु यहां ऐसा नहीं है। यहां रचना को बना तो दिया है उसने, लेकिन अब भी वो उसके अंदर और बाहर व्याप्त है। तो ये रचना व्याप्त होने का फल क्या होगा? फल ये होगा कि वहां जो गर्भ की क्रिया बंद हो गई थी वो जीवन में यहां बनी रहेगी। इसको आप दूसरे रूप में समझ सकते हैं कि जैसे गर्भ के अंदर जीवात्मा था और वहां भी वो बढ़ रहा था, वैसे ही कोई पदार्थ बाहर है, बाहर आने पर भी वो इस शरीर को बढ़ाता रहता है, जितना लाभ उसको उठाना था उसने उठा लिया, अब वो लाभ बाहर से उठा रहा है। यहां लाभ पहुंचाने वाला पहले भी वही था और अब भी वही है, इसलिए व्यवस्था में, व्यवस्थापक में परिवर्तन नहीं हुआ, वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। तो ये संसार बना और बन करके जब सामने आया तो एक अंश में ये संसार उस तरह से जीवित है जिस तरह से इसके अंदर व्यवस्था है। जैसे इस शरीर को हम कब जीवित कहते हैं, कब इसे मृत कहते हैं? इस शरीर को जीवित इस अर्थ में हम कहते हैं जब इसका नियंता इसको नियंत्रित कर रहा होता है, इसका जीवात्मा व्यवस्थापक बन करके इसकी व्यवस्था को चला रहा होता है। जिस क्षण ये शरीर उसकी व्यवस्था के से परे हो जाता, अधिकार से परे हो जाता है, तो वो व्यवस्था रहित शरीर जो है वो मृत हो जाता है। किंतु ये संसार कभी भी परमेश्वर की व्यवस्था से रहित नहीं होता, तो इसको हम फिर जीवित क्यों नहीं कहते? इसको जीवित इसलिए नहीं कहते कि संसार उसकी आवश्यकता पूर्ति नहीं कर रहा है, वो उसके जीवन का आधार नहीं बन रहा है। हम इस शरीर के माध्यम से इस शरीर को अपने जीवन का आधार बनाकर हम अपना अंश बनाया हुआ था, ये हमारे काम का बना हुआ था, हमारे लिए बना हुआ था। वो शरीर बना है, उसके अंदर उसका नियम भी काम कर रहा है, किंतु वो उसके लिए नहीं कर रहा है, वो उसके लिए नहीं कर रहा है तो उसके किसी काम का नहीं है। ये शरीर मर जाता है तो जीवात्मा के किसी काम का नहीं होता है, तो इसके लिए वो व्यर्थ हो जाता है। लेकिन परमात्मा के सृष्टि नियम में ये बंधा हुआ होता है, परिवर्तन इसमें चल रहा होता है, तो वो परिवर्तन किसके लिए? केवल नियम और व्यवस्था के लिए होता है। वो व्यवस्था जीवात्माओं के लिए होती है, उसका कोई प्रयोग कर रहा होता है, कोई नहीं कर रहा होता है, कोई कहीं पर कर रहा होता है। तो इसलिए उसको जीवित कहने वाला जो जीवात्मा है, यहां तो था कि ये मेरा अधिकार है, ये मेरा शरीर है, और वहां इस परमेश्वर का तो अधिकार है, लेकिन इस परमेश्वर के अधिकार होने के बाद भी इससे सुख दुख नहीं जुड़ा हुआ, इससे उसका हानि लाभ नहीं जुड़ा हुआ, इसके सामर्थ्य नहीं जुड़ा हुआ, केवल वो तटस्थ भाव से इसमें है, इसलिए इसमें होकर भी इसके लिए नहीं है और उसके अपने लिए भी नहीं है, वो तो जीवात्मा के लिए है। तो हमको संसार में दिखता है कि एक नियम इस शरीर में जीवात्मा का चलता है और एक नियम इस शरीर में परमात्मा का चलता है, तो इसलिए उसने नियमों की ये स्वतंत्रता जीवात्मा को दी हुई है और जीवात्मा के अपने सामर्थ्य से पाई हुई है, अर्थात उसमें उतना ही सामर्थ्य है तो उतना ही वो पा सकता है, उससे अधिक नहीं पा सकता है। और इस शरीर का क्योंकि वो उसको अधिष्ठाता बनाकर भेजा है, उसको देकर भेजा है, तो उसको देकर भेजा है तो उसने वो अधिकार उसको दिए हैं जो उसके लिए आवश्यक हैं, जो उसको इस शरीर के बनाने बढ़ाने रखने के लिए जरूरी हैं। तो इस दृष्टि से दूसरा, इसमें होने पर भी वो इसका उत्तरदायी नहीं होता है, इसके पाप पुण्यों के फल का उत्तरदायी वो नहीं बनता है। ये बात कठिनता से समझ में आती है, किंतु हिरण्यगर्भ सूक्त को जब विचार करते हैं तो ये बात इसमें बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे सकती है। ओ शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म